ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون. الله رب العزة والكتاب قرآن عظيم الشان ده انسان ده اصلاح ده پار نازل کرو چه ده انسان ده دنیا کی زندگی پخپل طبیعت سره او عقل سره نشوت یې رولې د خپل ځان نفع او نقصان فایده او تاوان نه پیژندو د خپل عزت او بے عزتی نه پیژند خپل حیا او بے حیايي نه پیژند دو ده اللہ رب العزت رضا کول و خفا کول نپی جندل چاگا پس رضا کی گی و پس خفا کی گی ناللہ قرآن نازل کو دید پارا چه انسان ده هر سن خبر شی او ده ده جون ده دنیا ده عزت جون شی ده حیات جون شی او د برکت او خیر نه ډک شي او د په دنیا کې صرف د خپل ځان اصلاح نه بلکې د نور خلقو د پاره مصلح ګرځي دا مرتبه صرف په قران سره حاصلېږي انسان ته. او د قران کریم سو خصوصی تعلیمات او هدایات دي چېږي کې الله ډیر لوی خیر او ډیر لوی رڼا په کې چولې ده. خدای خیر او برکت نه هغه څوک خبريږي چې د قران سره تعلق ساتي نو دا اغا زمیر دا محسوس کئی چی دی قرآن کی دیر لوی خیر و دیر لوی اسلام دیر لوی عزت تی او چی کم خلق تی نبیرت دی اغیل اللہ دا خدمت مقند ور کری دا اغی پا قسمت کئی دا قرآن خدمت نشتا نا اغی نپوئی گی پا دیبان دی بس قرآن یو کتاب گنی و نورم کتابون کتاب گنی اگی دمر دا دی علم نا او دا دی مقصد نا بیرت دی چی دا اگی پزرونو که دی یو معمولی گونتی دی انسان دی لیکلی دا خپلو لاسو لیکلی شوی کتاب دیر عظمتی او دا قرآن عظمت پکی نی ډیر خلک ته اکثر بزنانو کې چېږي نو نورانی قیدین یې ریګی ډیر کپاره باندې ولا څوک څوګن ورکی نو ډیر لوی پریشانی و سره. کپاره کې چرته شروع کی او بیا پریدی نړیر غمی وسره چې دې کې هما ته نقصان پیښ شي او دې کې خوګور داسې کلمې دي او دې کې داسې آیاتونه دي دې کې داسې مداري عظمت یې په زړه کې شته او د قران عظمت یې په زړه کې نشته. نو دې اصل وجه دا دی چې هغه ځان نه دي خبر چې دې کې څه دي دیکھ اللہ زمونگ دا پارس نازل کری دی ناول خبر اللہ رب العزت پاکی دا نازل کری دا چی اول خپل ربو پی جانا او چې تاسو سره کم لوز کړی دی او ستانه کم وعده غوسته ده مداغین ځان خبر کا چې زه چا پیدا کړی ما زما څوک تربیت کوي او زما څوک رزق مال را کوي زما د نفع او نقصان مالک دی نو چې هغه مونږ تسویل دي زمونږ نه سمو طالب کړی دا داغه مطالبه قران هر ځای کې ډیره مخکې ذکر کړی دی چې ایو الناس عبدو ربکم اے خلقو د خپل رب بندگی کوئ اگر رب چې تاسو یې خپې جنې ولي الذي خلقكم والذين من قبلكم تاسو پیدا کړی او تاسو نو مخکې چې کوم مخلوقو تاسو لیدلیوم ندی هغه هم پیدا کړی وو زمکه د لفرش ګرځولې د اسماني د لچت جوړ کړی دی باران وری او پاره سره تاسو د رزق تنظیم کوي په دې سره انسان پیجنګلی کول شي نو چې رزق تکینی خدام د الله رب العزت د معرفت یو لوی سبب دی چې دا رزق الله مال څنګه تیار کړی دی دی باندې سمره سيزونه په حرکت کې راغلي دي زمونږ نسواړي چې فلا تجعلوا لله اندادا عبادت یې دي طویل دي چې الله وي بس زما عبادت دا دی چې ما سره بل څوک په دې خپل خدای توب کې نشری کوي نم بے ناخلے پدی باب کی چکم صفتونا دا علوہیت تی دا ربوبیت تی اگر کی ودا بل چانم نئی اللہ وی صرف زمانم بھئی او دا دا انبیاء و دا دعوت خلاصوا چی ہر یو بخپل قوم تا دا خطاب کاو یا قوم عبداللہ ما لکم من الہین غیرو اذا ما قوما یو خبرکم چې د الله بندگی کوي هغه په خپل عبادتو کې یو غنه بل څوک شته نه دا سره برابر په صفاتونو کې بل څوک شته نه چې تاسو حاجت پوره کی ضرورت پوره کی او تاسو له صحت در کی تاسو له مال در کی تاسو له اولاد در کی تاو دا مصیبتون نبچ کی دا مرضون نبچ کی دا صفت صرف دا اللہ دے دا لن بے خبر آج اللہ قرآن کریم کی انسان تا بار بار ذکر کرا ذکر کرا دیتا دا اللہ دا وحدانیت خبر ہوئی چا اللہ واحد لا شریک دے قرآن کریم چکل دا انبیاء و ذکر کئی ډیر ذکر کی ذکر کی نو آخر کې د ټولو خلاصه را وباسي چې دا غي ساقي دا وا دا غي کوم دینو اولائک یسارعون بالخیرات ویدعوننا رغبا ورهبا په دې ټولو پیغمبرانو حال تاسو اورئ چې غي ود الله په دین کې منډي والی ارسو پر خود دین تبا لا سچو دین به مخک کو دنیا کار به رستو کو او په خپل حال دا او جلل یما ته فریاد کو هم په مینه او محبت سره هم په یاري سره دا د انبیاء عقیده ورپسې الله رب العزت وی وان هذه امتكم امه واحده اي خلق داس تاسو دین دي یو دین دي د ټولو انبياو دین داس تاسو دین دي امتكم امه واحده اي یو دین څه شي دي وانا ربكم فتقون وانا ربكم فاعبدون. الله يسمر اسان خبر جزستا سو ربيم زما بندگی کوي بس دین دې رسان دا نور عبادات او اعمال دا خود دې صفائی ده د دې مسلې محکم والي دي دا سي په اخرت کې د مرتبو د درجو چتوالي دي دین خوم دغه بنیادی خبر را چې وانا ربکم فتقون بس زستا سو ربیم زمانه یریږي بل چانه یره مکوای. نو سوال پیدا شو چې دا دومره خیسته دینو یو دینو د ټولو انبیاو دومره آسان دینو دا رستو بکی دا دومره کشمکش څنګه پیدا شو؟ اوس خواړو پته نه لګي مشوړه ده سر نه معلومیږي داسې شي. الله رب العزت وی فتقطعوا امرهم بینهم زبرا دا دی خلق داسې وکړنو چې د دې لاس لشي ورشي چې دې لاس لراغینو ټوکلي ټوکلي یک دا ولي کل حزب بما لدهم فرحون د کوم ډلې چې سخخه و نو غې ته دې نوې نو خوخه خدار سړي ځان لږه دا سې دوته نه نشته چې دا غي طبيعت یو شانتي دا غي خواهش یو شانتي یو به یو سو بل به بل سو. دیو جن دا غي امام ډیره غټه پریشانی په جمعات کې چې هغه اختیار د مقتدیان وي ولې مقتدیان بشماري او د هر یو ځان له مطالبه وي چې استاد به زما دا خبره مني زما به دا خبره مني زما به دا خبره مني نو هغه عجز متشاکسین کنه اچی امام داسی چی اغیوی تاسو گانی ہے ستاسو خبری منل گران دی از ایوازی ما زمان دی یو تن خبر ارسوک منلی شی نو بس داغ جن دا پریشانی نی بیا کنا نو کل حزبیم بی مال دیم فریحون نن دنیا کیو گورا تا قرآن دا دی آیت میں صدا قرضے کی موجود دی چی اختلاف ولی راغل دی زکار اڈالا پل طبیعت تا گوری پل خواهش تا گوری قرآن تا نگوری عقیده تا نگوری آسمانی کتاب تا هدایت تا نگوری چمون خطول باغی پس روانیو اللہ رب العزت ذکر بیاوی چه فزرهم فی غمرتهم پرید دی اخپلو مستو پا مخ آغستی دی اخپلو خواهشاتو پا مخ آغستی دی فزرهم فی غمرتهم حتى حين لگ وقت اسیم فیصله را روانه بیا وکیږي. خیسته دین د انبیاء او دینو خیسته دین د الله توحید او چې رسول الله صلی الله علیه وسلم دا غي تشریح کړی و چې دې سره په دنیا کې سو اعمال دي چې هغه ور سره شینو دا شیشه کې چراغ چې په شیشه کې واچي نور رڼا زیاته شي داږي. نو اقوال افعال د رسول الله صلی الله علیه وسلم او د قران کریم تشریح ده د قران کریم ترجمه ده چې باغي سراغه واضح شي بالکل. دیو جن د قران په مطلب باندې صحابونو څوک نه پویږي خپو په قران باندې صحابه کرام ځکه چې غرید نبی صلی الله علیه وسلم قول اوریدو دا غفیل یې لیدو دا عمل یې لیدو نو بس غرید قران هغه مطلب او ترجمه په خپل سترګو باندې د مشاهدی په شکل باندې لیدا غری و سره ډیر نږدې و نو ځکه هغه وخت کې دین ډیر واضح او ډیر صفا او پاک چې سور رستو راتونو دوره پکې مشکلات پیدا کیدو. نو قرآن اوله مسله د عقیدې پیش کړې چې انسان ته به اعتماد صرف په یو الله باندې کوي او ته به د غیر نظام ساتي او بل چا باندې به اعتماد نه کوي. نو دا داسې عقیده ده، داسې یو قیمتي شی دی چې دې سره وستا هر څه برکتی شي، ستا مزاج به هم داسې شي چې د ډېرو پریشانو نه او د ډېرو خیالاتو سوچونو فکرونو نه بېغمه شي، ستا ژوند او ستا غم او خادي هغه به ډېر محفوظ شي چې هغه ستا دپاره سبب د تباهۍ ګرځېدو نه به ستا دپاره سبب د کامیابۍ وګرځي. قرآن کې الله دوه قسمه حقوق بیان کړي، آسان مطلب دا چې بس دین دی تویل شي. ولی مونږ ته حال بیانې چې جهنم ته خلق وغورځېدو او چې کومې سزاګانې الله ذکر کړي داغي نو هغه ډېر د پریشانې دي. یو جهنمی په حق کې به الله حکمو کې چې خذوه وینسه نو فبادره الف من الملائکه، زر ملائک ورپسې ورمنډک ډیر سرکش او کنه دې چاره نیوښو. فغلوه وی تړه د الله سخپونه په زنځیرونو باندې، ثم الجحیم صلوه بیا خاص جهنم ته دننکې، ثم فی سلسله زرعها 70 ذراعا فسلکوه بیا په زنځیر کې او پی چاغه الله په غزونو باندې او یا غزدې. وس مونږ ته د دې نقشه نه معلومه، هغه قیامت کې پته لې چې د سر بس چل کوي داسې سزا سو کور کول شي. فیوم یذل یعذب عذابه احد ولا یوسق وساقه احد. د قران پوره خبره کوي چې خلکو تاسو ډېر ښه پریشان شوي یې، په دې سړی به خپه شوي یې چې زیاته وسره شو. والله یذتاو استاد دو جرم خیمه سیوانا، انه کان لا یؤمن بالله العظیم. دا داسې بدبخت او چې د هغه لوی خدای باندې اعتماد نه وکړو. زمکه اسمان ورونه دریابونه لیدو او وی به هم دا الله پیدا کړی و چې واخبارغه نو بیا به په الله اعتماد نه بلکې په مخلوق باندې به اعتماد او غیله به منډه والا. هر قسم مصیبت پر راغی نو خلکو نه به تبوسونه کول چې تاسو ته څوک نه دی معلوم، ناغي ویول نه معلوم لاندې کې څړې دی حضرت هغه لوی ملاو. دا مسلمانی چې هغه د غیب په حق کې په الله اعتماد نه کوي نو په غیر الله باندې اعتماد کوي. په غیب خو یو الله پوهیږي نو بنده له ولې لاړې؟ انه کان لا یؤمن بالله العظیم، کنه د په لوی خدای باندې اعتماد نه کوو چې بس هغه ته معلوم دی چې هغه څه فیصله کړي نو هغه به وي، زمونږ اختیار نشته. مونږ ځان نه ګناهګارو، ځان کفر ته نه وباسو، الله سره شرک نه کوو، الله دې مونږ شرک نه وساتي. نو داسې عقیده به کوم ځای دنیا کې؟ داسې الفاظ به د چا د خولې نه اوري؟ کله یو پلا کله بل پلا نو یو جرم داو چې د په لوی خدای باندې اعتماد نو په وړو وړو باندې و ولا يحض على طعام المسكين نو چې عقیده خراب و عقیده کې د الله وحدانیت نو معاملات خراب و معاشره خراب و خپل ولی ټوله برباد و ولا يحض على طعام المسكين د مخلوق حقوق پکې نو د په کتاب کې مسكين نو د په کتاب کې فقیر او یتیم نو د په کتاب کې غریب او گاونډی نو د په کتاب کې خپل خپلوان نو مور او پلار نو اس نو لا يحض على طعام المسكين دا ټول حقوق کو ته پیژنې نو قران کې به پیژنې چې الله په حق پسې د مخلوق څومره لوی حق دی او بیا په شریعت کې الله د بنده حق ډیر اوچت کړی دی د ډیرو مسائلو نه معلومیږي چې الله په خپل حق باندې د بنده حق له ترجیح ورکړي دی حدیث کې راځي کله چې تاسو ته د ماسخوتن ناشته پرته یې او دې په لمنځ درې دو نو فبدأوا بالعشاء دا مخکې کې منځ الله حق دی او دا د بنده حق دی نو پیغمبر وی فبدأوا بالعشاء دا مخکې کې هغه کې ځان له حکمت ته چې دا بنده دا رستو کې نو دې په مانځ پوان شي او مونږ خډیر د سکون ډیر د توجه او ډیر د فراغت قلبي یو عبادت چې تاسو له کې ایس نو ته هم په مانځ ولاړې هم به ډوډۍ سره فکر کوي را بل څوک پې نه راغلي او نا وخت دې بټه هم بندې په مانځ او پوان شي نو پیغمبر وی فبدأوا بالعشاء عشاء منځ کیږي بیا په جمع سره پاتې شنو ځان له حکومت شي کنه دغه سه حدیث کرا دی کله چې ته صدقه ورکې نو فبدأوا بالعيال او خپل خواږه چې د رقم دی خپل اولاد دا مستحق دا لایق دی ځکه نبی علیہ السلام وی الصدقه علی المسکین صدقه خیرات په مسکین باندې چې کوي نو بس صدقه شو یو شی څه سنگل وعلی ذی رحم اسنتان صدقه وصله اجی خپلوان دی پکې وکوتو اغلا دی ورکلو نو دو سیزونو شوم صدقه شوام سل رحمی شوام پل ولیو پاللشو کنم قرآن و سنت مونگ جو دے کئی زمونگ جوڑ پیدا کئی مونگ اتفاق راولی زمونگ پمین کیو بل سر همدردی جوڑی پل ولی جوڑی رور ولی جوڑی امونگ نشو جوڑی دے ولی اگر شین روان دے کنا عقیدہ نشتا دے دا چی دا عقیدہ راشی نو بیا کار آسان شی بیا چی پیغمبر سنگ ویلی نو اگر قسمونگا جوڑو لشو اگر سکو لشو او دا ہر خبری دا دین چی خبری گو نو پا دی قرآن باندی با خبری گو چی دیر مسائل لی چی دا دیو جی نمونگ تا ندی معلوم چا په قران سره ښکارا کیږي چې بیانېږي بیانېږي نو ورسره حدیث راځي نو ورسره واقعات راځي نو ورسره نو ټولر سزان پسې راکاږي کنه انجن دې هر څه بزان پسې راکاږي دیوی یو خبره نو خبرېږي چې نبی له سلام ویلو من فاتته الجمعه فليتصدق بدينار او بنصف دينار ته چا نه چرتا جمعه پاتې شو انسان دې نو گناہ تی نو شو خو خیر دی علاج یشتا دی یو دینار دی دا اللہ پا نم باندی ور کی کدی یو دینار طاقت نکی نو نیم دینار دی ور کی دینار اشرپے تا ہوئی او شرپے لس روپے خو اگر روپے چی درہم و تا ہوئی چی اگر زمونگا دیرش راجمہ کی نات یو درہم جوڑ شی نو چی لس درہم ای تاکین دی وقت کسا دونی موساو پوری اندازہ جوڑی گی ویلیو چی دقی نقصان نا و دقی کوتا ہے نظان ساتی نو تصدق دیو کی بس بچ بچی دینا دیوی یوی خبری نبی علیہ السلام ویچین الرجل لیدنو من الجنتی حتی یکون بینه و بینا زراعن کل انسان پا دیخ پل عمل سرا دمر نزدیش جنت تا چه دو داغ پمین کی او گزی فیتکلم بکلمت نو داس خبر اید خلی نوزی کانٹرول نشتا کنا کانٹرول پاکی دی سر رازی کنا پا یو کلمہ باندی فیتباعدو الى صنعاء وی دمر دا جنت نبیر تشیل کد یومی اشتی پا منزل نا دغه خبری کنه چې دا زمونږ د خلی نخیجه او مونږ په پوئی ګنا چې دا د ګنا خبره ده دا د شرک خبره ده بی ویلو چې لئن يؤدب الرجل ولده خير من ان يتصدق كل يوم بنصف صاع یو سړی چې د خپل ماشوم تربیت کوي هر ورځ او د نظر لاندې ساتي په خپل خیال کې ساتي چې دې چرته غلطو کارونو پسې لاندې شي د غلطو خلکو سره ناسته ونکي اسنه چې ذهن خراب شي نو بس په دې فکر کې د دې خپل اولاد تربیت کوي استاد ته کې نه وي سبق لے راولی دیر سخ کانٹرول یہ کئی ویدہ سے شوالا کجی دے ہر وز خیرات کئی ہر وز خیرات کئی پیسی نشتا و سرا داد دا خیرات تے چیز دیخ پل معشوم تربیت کئی زمان دا دی درسونو سمطلب دے زمان دا دی مدرسو سمطلب دے زمان دا دی پاروگرامونو سمطلب دے دا مطلب دے چې موږ د خپل اولاد صحیح تربیت وکړو نبی علیہ السلام یو ځل یو جهاد کې وکاتنو نو مشرکین هغه والی په کې ډیر قتل کړیو نبی علیہ السلام وی چې دا ولی پیدا مشرکان وارد نو بس چې څنګه غي مشرکان نن دیو نبی علیہ السلام ورته وی چې ها اولای اخیار دا مشرکان وارد دي دا نن پتا سو کې غوړه خلق څوک ده د دې مشران څوک اکرمه د چازی ده دا څه څومره چې پیدا شوی دي نو دا نن خو الله غیله غورواله ورکنو د دینه بس جوړیږي نه ډیر سخت خپشه په دې باندې اولاد خو یو سړی پسله کني باندې نو بس ورپسې باغ خپل اجر او ثواب باقاعده رسی دیو په قبر کې پروت دی دیو ختم شوه دی خو لیکن اجر او ثواب به نه ختميږي ولدی صالح دے کنخا نو دی تربیت پا مونگ باندی واجب او لازم دے او فرض دے زکا جرستو دا مونگ دا پارا نور خیر خیریت تے خو ندی انتظار بای دا دین بسرارا سیراتا کنا چیزا اولاد پا حق کی سمر زور حواسی چکم مشران دی ناغی خو بس عرصو جو چی خو محروم پاتی شو اور سره په دې پریشان چې زما ژوند خراب شو تباه شو زه خوښ خبر شوم چې قران کې داسې خواږه دي او قران کې داسې احکام دي او داسې مسلې دي نو بس داغي کفاره دا شو کنه چې دا اولاد یې په صحیح طریقه باندې لوي شو نو داغه کمی پوره شو په اولاد سره مونږ خو داغه وایو چې خپل اولاد راولې چې قران زده کی په معنا او مطلب یې زده کی د توحید نه خبر شي د سنت نه خبر شي د نبی صلی الله علیه وسلم تپوس کو یو سړی چې ایو الناس خیرن کم خلق ورده دنیا کې نبی علیہ السلام من طال عمره وحسن عمله اگر غرضی چې عمر ډیر شي او عمل خیسته به دې تاسو کو چې ایو الناس شر ناکار خلق کم دي نبی علیہ السلام من طال عمره وساء عمله چې عمر ډیر شي او عمل ناکار او نبس کې نه بس کول اگر سی نولزی تنظری اس پی جنگول نبی علیہ السلام ویلو چی من لعبا بن نرد شیر سوک چی دنیا کی دا شطرنج کئی دا لبا مباکی کنا نفکان نما ینغم سویده فی لحم الخنزیر و دمیه دا دید خنزیر پا وخو پا وینو کلاس و ایداسه مرجه او سره دومره حتا ورسی ګیره سپینشي او بیا هم دا لوبي کوي کنه اخر دې سپه تما ده زمونږ د اسلام لپاره پیغمبر دا سي قیمتي خبرې کړې دي چې زمونږ جون پاغه سره صحیح کیږي او جونم پاغه سره د عزت جوړیږي صحابيات وایي د نبی علیہ السلام بی بیانې چې امرانا مونږ ته امر کړو ان نسنع فی الدور مساجد چې خپل کورونو کې د مانځ ځای جوړ کړي و ان نصلحها و نطهرها دا سي ځای چې ډیر پاک وي ډیر خوشبو وي ډیر صفا سوتري نو دې واځي غیته امر کړو کنه دی وسنو زنا نه اوته عمر کړل چې دا د پکور کې دارشي د پارځه جوړوي چې دا پکې د دې زې شو دا پکې د دې زې شو ستدل نمونه ګران دی پیجندل اته مانزه زې پکې نه ای مدا مسلمان کوری پدې کې به اعتکاف ته ضرورت راځي پدې کې بنور ذکر او فکر ته ضرورت راځي نه به مستقل زې کنا نو چې کوم زمونږ د فائدې خبرې وي هغه راځم کړی مونږ ته کړی چې کوم زمونږ د نقصان وي داغه نه بچ کړو چې دې نه ځان ساتي تر دې پورې چې ویلو چې ماس پلمنل کعبه نه په هو فنار خیال کوي ګوره پیغمبر په دې ډیر زور لګولې یا قران په هم زور لګولې چې ان الله لا يحب كل مختال فخور د الله غره دا خلق نه خوخه د پنسي ور پسې راخ کې شي ګټه هم پکې نخکاری پټاکونه هم پکې نخکاری دي ته مختال وي د دې جدا خیال لچې دې درزي تکین نو هغه لسر خو کې چې داسې به جوړې اداسې به جوړې خو یې باندې خو جامه ده یو اری سواتکم چستا بدن پټ کینو دا سقی سی وسره کې مدا دې زکه کوي چې د سوکلی دلی دی دی وی چې دا به داسې جوړوم ادي ته فکر نه چې دا ما سوکلی دلی دی دا هو تا تیری ترام لیدل دی جوارچند دی لیدل دی قدرت دا د غیر قومونو دا سيزونه په مسلمان کې دا سي راضي چیاغی که نه تقریر تاجتی نه تعلیم تاجتی نه جرگی و مشوری تاجتی تو گوره چه وستو زن تا غط خلق و مالدار خلق وی ناغی چه خزن ناوی کئی که نا نو انڈیا کی او کسم جامع دا دور دور لستونی او رنگ زیړی هغه یو ته مسلمانې کیندوی تا د خپل اسلام هغه برکتی جامه هغه درنا خوګه جامه چې بنده بغډیر معزز کار هغه پری خو د نو دغه د ځان نه دی کارټون جوړ کو دغه ځی ته نه چا تقریر کړي نه بیان کړي دا د کمی غاړه راغله او پیغمبر وی چې ګوره جامه هغه وخت لنګونه و نبی علیہ السلام حکم کړی چې لنګوم خدای او پرتګوم خدای دا د غد خلې الفاظ دي او په دې شرط چې ګوره د گیټونه باندې کته کیږي لا ينظر الله لمن جر ازاره خیلاء الله غ بنده ته ګوریوم نه چې هغه د لوی پوج باندې ځان پسې جامې راکاږي یو خدا سي او باندې چې هغه ابو بکر رضی اللہ عنہ تاسو کو د نبی علیہ السلام نو چکل زما خیال نی زما د لنګم پکته شي ناغه ته پکې نه استا پزړه کې لوی ناراضی دا مونږه چا ته وایو چې هغه د لوی د وجن راکای نه نن نو څه د وجن دی نو دومره مونږ بچ کړیو ویلیو چې اربعن من امر الجاهلیت یکون فی امتی یو څلور خبرې دي د جاهلیت اګه زما امت کې بئی نه به فریدي اف الفخر فی الاحساب په یو بل باندې فخر کول چې زه معزز یم تاسو کې زما مشران معزز په دې فخر کې وتعنو فی الانساب په یو بل باندې لعنت عن فی غورنا په نسبونو کې پل مشرانو گورا ستاسو خود آغایه وی ایده خدای بنده طول ده آدم علیه السلام و ده هوا اولاد ده نو پا ده نصبونو بانده ولی او بل بانده اعتراض او پی غورو نکوه ده با که چار آوستی دی ده خدای مونگ ده دشمنانو سو کوشش دی چه مونگ یو بل سر پا ده دشمنان کلیو کنه ولی استسقاو بن نجوم دستورو معلومات کول اگر وقت که او پی باران او نباران معلومی ده وسخو بگی لوی علمو نجور شوی دی چه زمان مطلعو گورا زمان تعلیو گورا دیستوری کی دی دیستوری کی دی ده بویی بگی ونیاحت او پا غم کی ویر کول او جڑا کول ده سلور ده جاہلیت کارو ندیخوا نمونگی اولی کو مونگو مسلمانان یو جاہلیت فاغا ختم شو پا قرآن سرکن ابی اویلیو نبی علیہ السلام چننائی حتو اذا لم تتب قبل الموت دغا خضا چی پا غمونو کی جڑاگانی کی یو دی توباوی نیستا مخ کی دمرگنا نکان لہو سرابیل من قطرانن دی تبا د ګوګلو یا د تانبی کمی سنا غستول شي هغه کمی سنا به تا غستول دي دی ولی پیغمبر پاره خبره کې حکمت دی چې دی دا ویر سره کو دی له به کو چې زمانو صبره پورې وتړي نه یې حیا دی کنه او بیا هم الله دومره اسانه کړی دا چې انما التوبه علی الله للذین يعملون السوء بجهاله ثم يتوبون من قریب اولئک يتوب الله علیهم الله باندې فزان باندې د توبې قبل ول لازم کړی دی خدا غچا د پاره چې ګناونه کړی په جهالت سره په ناپوهه سره بیا زر توبه وباسي من قریب سمر زر حدیث کی راضی چی من تابا بنصف یوم قبل الموت نو یقبل اللہ توبته چاچی دا مرگ نا نیم ارواز مخ کی نیم ارواز توبا ویستا نو بس اللہ قبلی چی دا دی زر ویستا ناغا چی رستو شنا بسنگی اوی چکل دے خرلار کئی او ساپی باندی ادغا وقت کیوی چی انی تبت الانا یا اللہ توبا و باسن ملاوی نا وسن قبلی دا خطا سولی دنو زکا توبا و باسن دا خستا پا بل جیحان بانی نظر کھلا گی دنو زکا توبا و باسن دمر اللہ میرا بانی کی چې دې ته قریب ویلې چې قریب څه ته وای چې د مرګ حالت لانی شروع شوه او تا توبه وستنو الله قبل اينو دې مونږ مڼې کړیو د دې کارونو چې دا مکه وای د دې نزان ساته دا بدعات تی او رسومات تی نو دا اصلاح کله کیږي دا چې د قران درس جاری دی الله دې همیشه جاری ساتي او الله دې له سنشل کې د شلو نسل کې ځکه به دین اصلاح نه کیږي به د قران نه اصلاح نه کیږي او دی وجنه پیغمبر جرم سخت بیان کړو چې من تعلم القران ثم نسيه بعض پکې دا سي چې قران زده کړی بیا چې ته تپوس کې چرته ملاو شي وسره دکان کړی د چپلو یا سنور سره کاروبار روان کړی تپوسو کې چې تاخو قرآن یاد کړو یاد دې دتا یره وای دروغ د تسلو نو پیغمبر ویلو چې جاء یوم القیامت او هو اجزم دې چې قیامت کې راشي نو نیمګړې به وي وجود به صحیح سبا نه یې صحیح وایي سبا نه یې دیو جن نبی علیہ السلام ویلو چې په خلی ودا سنوای چې نسیتو ما يرکو دا څه بنوای دا څه دا ګنا دی قرآن په حق کې څوک دا وایي چې ما ير کو نه چې ير شوی د نوې بچی نوسیا ير شرانن وزن ته بالکل نسبت نه کوي په ډیر غټ ګنا کې براش کنه نوسیا ير شران نسیتو بنوي دومره سخت پابندی د قرآن په حق کې کنه همغه دا څه یو یاد کیو وی وایو بس چې دنیا زور او غلبه راشي نو ارسو پا زیبان دی پریدو کنو زمونگ دا پروگرامونو ټول دقا مطلب دی صرف مونگ قرآن چی بیان کئی نو داوی چی شراو فساد دا دا حق پرستو کار نده اگی اصلاح کئی اگی دا مخلوق خیر لٹی خدا دا نور چی تخپلی بات قسمتی پوج باندی دا آواز پی بد لگی دا شور از وقت دا غینا پیدا کی خواهی سرن دا خپل زان غمشتا نو سر دا قوم غمشتا نو سر تو بخودتی یو زنان را غلی و دیتی نتا پوسکو چتا مدرسه کې فارغ شو نو هغه وی چې فارغ شوم خو اوس به حدیث او کورس کوم هغه له داخله کوم تین تلوار کینو وی فیسوم راخلی نو 25000 هم داخل کړی دي انور چې څو غواړي نو د قران کورسي د حدیث کورسي دا چې ته انګلیش دی دا نو چې دا خلقو چې زمونږه غی ته تم یا سړی چې دا به زمونږه اصلاح کوي او دا زمونږ راهنما دي هغه د قران او سنت نه دا شی جوړ کنه هغه ته پوسه ته نو کې سوره حدید خلاصه څه ده نه یو مونږ ته خلاصې نه وي چې په صحیح طریقې سره قران وای کنه زمرا آسان دی ارسو کې زده کول شي خو الله چې ستا نیت دای چې د باندې اصلاح وشي دې د گمراه نه او د شرک نه او د رسم او رواج او بدعت نه بچي دا دی مطلب او چې دا دی مطلب چې راځو حساب کتاب کوم چې میاش کې سوره ککار نکیږي چې بیا ځان له سبل ستان دروانه کما نو دا غدا اصلاح نشوا، دا دا قرآن خدمت نشو. اخو دومره سخت جرم دی دا غی چتا په قرآن باندې خپل ځان ساتنه وکړه. ته الله دې د پاره پیدا کړی چې د الله کتاب وساتي، دا غی حفاظت وکړي. اته ولټو لګی دی نو پاغي د خپل ځان وساتو، د خپل ځان لدی پی پوزیشن جوړ کا. توبه دا دوی نه سمره مدرسې دی، سمره فراغت ته چې فارغ شي کنه، نو قران په صحیح طریقه نشي ویل، نو نور وسو اياك نعبد و اياك نستعين. د چې دا لاس کاله تکاله تیر کړنو سوره فاتحه هم سمونه دی ویل، نو بس کومون نکی نه نوې چې سند وسره شته د نیوټاون، بس نور تپوسه مکه. یا خدای توبه دین دې حد لراغه چې کوم بنیادی شی او خلقو کې نشته ده، خو بس ټوله خبره دنیا پورا کول، ځان د خلقو سره برابرول او هغه ته کاتو. نو دا خو قرآن هغه خبره چې الله رب العزت وی اعلمو پوشه ګوره، دا خبره ذهن کې راولې، نوټس کې راولې، چنم الحیات الدنیا لعب و لهو و زینت و تفاخر بینکم و تکاثر فی الاموال والاولاد. دا خو دا غی خلقو حال کاری ټول د لهو لعب دی، ولی سنت پکې بالکل نشته، توحید نوم په بدلګي، موحدین نپری دي. کار د قران مقابله کوي چې الله رب العزت وي چې اما من جا ک یسع او هو یخشا فانت عنه تلها، چې یو بنده دې پر راغلې دي چې هغه دین زده کوي، قران زده کوي، شوق یې دي، نو ته دا غنه غافلې. او اما من استغنا فانت له تصدى، چې ډراپونه راضي او نو هغه سره ستا ډیر تعلق دی، دا پیغمبر ته نه وي، دا خو تر قیامت پورې خبره ده. دوه قسمه ذکر کړو چې دنیا کې بسوک داسي چې هغه چا سره ډیر تعلق او محبت ساتي چې هغه دین نه بی غمه دی، بی پروا دی، سکاری و سره نشته، نو دی باغه سره خوا خوا ته کی. او چې څوک عاجز دی، د قرآن طالب دی او ارسی پریخی دی او په علم دین پسې راغلی دی، نو دی باغه ته ډیر بدګوري، ډیر بد نسبت به ته کوي چې دا شریان دی او فسادیان دی. نو په دې کې وسې اصلاح شي، ملک به په څه باندې سم شي چې د ملک کم غوره خلق دی او کم د تمې او د عصري خلق دی چې دا غي حال دا دی، د نور نه وسه ګیله وکړو. نبی علیہ السلام داوم ویلو بار بار ابو ذر غفاری تا، بل تا ابو الدرداء تا، بل تا چغیت نه تپوس کی کنه چر دا شیخو زیاتی گی رو رو فساد زیاتی گی، مجھے فساد زیاد شی نمونگ بسکو. نبی علیہ السلام تا صبح وصلن راخلے، نبی علیہ السلام چې غیر اخلی مونږ پسې انوم پریدي، نبی علیہ السلام ته تردی پورې چې خپل تور ماته کا او د یوونی په ځای باندې خلول لګوا چې ستانه ساوزی، دا غره ده هو اصلي ته لاس نکې مقابله شروع نکې. مونږ ته خود بغاوت په وخت کې دا تعلیم ده، امونږ نه یو خبر نو بس د اصول خلاف کون دا غینه دمره نقصان جوړ شي، دمره نقصان جوړ شي چې هغه شته کار خراب شي او هغه مرکزونه خراب شي او هغه قرآن درسونه چې هغه نه خلق سمره سیراب کېدو سیراب کېدو هغه ټول دغه سماعتل پات شو. دمره خو چې اوسره ځان د دین نه خبرې نه پکار دی چې د اصول او فروع دار خبرې پیغمبر خو سن دی پریخي، د هر وخت لپاره د اصلاح خبره کړی ده، د زمون کار به قران او سنت درس تدریس پس جسو پورې مجون دي ودا وی چې خیر وکم من تعلم القران وعلمه کسوک راضی او مونږ په ګولو ولي نو دی ولي خیر دي زمون د پاره مخ کې تاریخ پروت ده حضرت عثمان چې قران د پاسه شهید کو همون به وصلې تن الله اس کو زمون وصله قران ده دا مونږ ته د مشر شیخ وصیتو چې کدا کار کوي نو بس زنه تاسو په جنما نه تاسو زما سه نو شیطان خو مونږ نه پری دی وای مان ځغان نه کمنه شیطان نزن فاستعذ بالله کدا سو وخت پکې راشي نو مونږ بزر وای چې اعوذ بالله من الشیطان الرجیم یا الله شیطان راغلی کار خرابوي غشته کار راغلی خرابوي مونږ د نو ساتي دا به وای ښا او ته د مقابله خبره نه کوي ځکه نبی علیہ السلام دیار لسکاله مکه کې تیر کړو نو د جهاد نوم یې غستو چې څوک نو هچ جوړ شي نو غزان لرستو بیا بل خبره ده نو څوک دی وسته جهاد وکي مشرکان او بدعتیانو کو جهاد نشي کېدی چې موحدین پیدا شي مضبوط داسې ټنګي دلی او چلنا شي صحابه کرام په شان څو ناغه بیا د جهاد مو کوي دی وخت کې مونږ ته د قران جهاد پروت چې بدی جهاد کوي یو تن چې پویا کیندا خیرم من الدنیا و ما فیها واخر دعوانا.